Wspaniały okaz jak Pontiak z samotnością w oczach. Kiedyś nadawał się na pokaz jak koń wyścigowy. Teraz jest bezużyteczny, trzeba będzie go dobić. Nie wiem komu ubliżam bardziej z tą ręką na fiucie. Sobie czy kobiecie, która chce przede mną uciec. Znowu się nie odezwała, ból zniekształconego ciała. Obrzydliwy wygląd i nadludzka nadwrażliwość. Nieznajomy dla większej liczby osób, co nieźle rozumie mnie z tekstem. Spisany na straty mieszkaniec własnoręcznie zbudowanej klatki. Raczej się głodem z racji tego, jaki rap w Polsce robię. Nikt nie dorósł jeszcze do tej deformacji spojrzeń. Degradacji portret, a w nim odcin zmyślonych kobiet. Tracę każdą dobę na to, by pogodzić się ze swą znienawidzoną twarzą. To nie życie, inaczej pozbyłbym się tego dawno. Spalił to, co nazwą pamiętnikiem i nie pisał już nigdzie. Dalej żyję tylko, aby dać świadectwo czegoś tak trwałego jak psychiczne kalectwo. Wyznaczony sektor dla tych, co nie mają lekko. Swobodnie duszą mnie oddechy tych obok mnie. To nieproste to pojąć, to miasto ma wyrocznie na miłość boską. Samotność wykarmioną okruchami wspomnień z ławek, tych na których sam niegdyś siedziałem, karmiąc białe gołębie. Gdybym tylko wiedział wcześniej, że dziś będę z nimi walczył o jedzenie, bym nie robił tego więcej. Tylko po to, by były słabsze w walce ode mnie. Karton z dziurą, by oddychać i od lat te puste taśmy, by nagrywać własne prawdy. Wiem. Istnieją towarzystwa, wolę w nie nie wnikać. Żaden człowiek to nie wyspa, a samotność wdycham jak tlen. Brak jej jest jak brak mnie. Synonim zgody z nikim, tak widoczny wyraźnie. Opuściłem swoją klatkę, wciąż nie wiedząc dokąd mam biec. Stoję w tłumie niewidzialnie, wręcz namacalnie na dnie. Odpychając tych, co puchną na bogactwie, zniechęcając niższą klasę. Wszyscy chcą mieć dzisiaj maskę, to takie popularne. Popatrz jak rymuję sobie, zwykła spowiedź do słuchawki prysznicowej. Ktoś to skradł i nagrał, sprzedał do cyrku jako soundtrack. Nie mam szczęścia w kartach i na kartach historii. Wyjątkowo się odznaczam brakiem wiarygodności. Postrzegany jako ten nie potrafiący śpiewać. Wychował się na dźwiękach, przekaż dalej mikrofon jak zarazę. Tak by stale epatował żalem do świata, do was, do nich, do zewnątrz. Brak swego miejsca w kręgach, człowiek słoń, dobrze wiesz kto. Ja się nie zmieniłem. To miasto zmieniło mnie w ciężar, ta nadwrażliwość, przed którą do ciebie uciekam. Śmiejesz się, miałaś widocznie dobry dzień, miałaś do kogo otworzyć usta. Już szósta? Znów gadam z książką? Znów zasypiam na podłodze z myślą o tobie obok. Który z nas ma rację, który z nas musi odpaść w walce. Zaakceptować cywilizację taką jaka jest. Nie mów tak głośno, słyszę, nie idziesz z nimi przez ulicę, tylko stoisz przy mnie. Dałem ci wszystko co mogłem, a razem z tym klątwę bycia człowiekiem słoniem.